الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه متفق عليه وعنه رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور متفق عليه زما عزت مند او حاضرین او مسلمانانو وروڼو الله مونږ او تاسو د دیدار د امتحان او د آزمائش او د ابتلا ته را لېګلیو او کم عمر چې الله مونږ او تاسو لرا کړي اغروان دی او پوره کیږي د خپل نیټه پورې نیک بخ او د سعادت خاوندې هغه نارینا او زنانا چې دا خپل نیمګړې او لغون ته عمرې د الله او د الله د رسول د حکم مطابق تیر کو او ناکام دې هغه انسان چې هغه دا نیمګړې فانی ژوند د خواهشاتو او د نفس او د شیطان د مرزي مطابق تیر کو الله دې په موږ باندې او رحميږي چې زموږ د الګ عمر د قبر او د اخرت د جوړېدو سبب جوړ شي زمای عزت مندو الله رب العزت چې موږ او تاسو دې دنیا کې پیدا کړی یو نو بیکار نه یو پریخي بلکه زمونږ د دې ژوند ته رول د پاره د برنا د وਹੀ پزري الله یو قانون را لګلې هغه قانون د قران او د سنتو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په صورت او شکل مبارکه کې دی په دې قانون کې د ژوند ته رول طریقه مونږ او تاسو له خولې چې زما بندا د سړی توبو د انسانیت دا ژوند دی او د حیوانیت او د زناوروالی دا ژوند دی دیو جن زمونږ او تاسو دا ژوند دی او قانون او د دایره لاندې دی پدې ژوند کې ګوره الٰه العالمین په هر مسلمان کا غریب دے او کمالدار دے پاغي پینځو اړه وقت مش فرض کړي دا به غریبم کوي نارینه بم کوي زنانه بم کوي دا سي دروځي حکمم د تمام انسانيت نرانو او زنانو د پاره دے چا تعالی وسور کړي نو هغه زکات ور کوي دا سچات الله وسور کړي ناغبان د الله د کور حج فرض دی د دې عالمانو د ذمہواری ویستاسو توجه ده چې کوم عمل را روان وي چې امته غي ته متوجي کی اوس بیا ماشاء الله د حجونو د داخلي وخت شروع دی الله دې د هر امتی په نصیب کې حج او عمره د غیب نول کی زموږ د اباس مالداران رونه الله ورته وس ورکړی خو په دې کې ټیل مټال کای چې دې کال باندې کوم او بل کال نه باندې کوم نزنې وګوره مرګې دوره تلوارو کې چې زړې د حسین اکور تم دنه کې دې نشي اسمو خیال دې د موجوده دور د دې معاشره او د بچو باره کې مسخ خیال لې کوي او پلار د حج فریضه او غاړه د خاور له بند یوړه نو د بچي به غاړه خلاص کی ایمان سره وای بچي د خپل والدینو غاړه نه خلاصې دیوان جن پچا باندې حج فرض نو پکار دې چې د تلوارو کې نبی علیہ السلام فرمائی من اراد الحج فلیعجل مشکات شریف حدیث تے وی اے زمان امتیانو کو سوک دا حج ارادل ری تلوار کوئی دیو لیدہ سے فرمائی لی تو ایسا کال نکم بلکال لبکم بلکال لجرازی نو دا روڑای دا رکھ دینے لگی سوالو نا کہے دا مال خو سے حیثیت نشت ساری با لک پتی او کروڑ پتی او ما خام با دی دا روڑای دا رکھ نا لگی یا نن ته په صحت باندې روغې رجته ویسا کالینو کوم کال لچ راځي په سترګو غړو دي بیا غوتا سره بل قسم په کار دی جلاس لري ونيسي او کال چې راځي کې دې شي ګډې شالې فالې جوالې نو دوران د بیماری کې بیا حج نکېږي نو د الله حبیب فرمای من اراد الحج فليعجل د چا چې د حج را دوی نو تلوار دی کوي او سم دا سیج ګور د حج بیا د بډاوالی کار نه دی چاله الله وسور کړی نو په ځوانۍ کې د حج وکي ځکه د چا خدمت به مکی اپا بوداوالی کی با بلتا پا ہر سکی محتاج ہوئی دازم عزت مندو پا فرائضو کی او فریضہ دا حج دا بیت اللہ دا بچا مانی فرض کی گنو دا بگوری تاسو فیصلے لکوئی دا پوہ سمجھدار و عالمانو نتا پوزو گئی جی بما حج فرض دیکنا زمونگ دی علماء لکلی خاص کر زمونگ علماء احنافو رحمهم الله عام مسئلہ خدا دے چې چا سره دمر پیسی دی چې دې په د الله کور ته تلشی او د دې د ال تذرز خرچم ور سرشتا او د تلو راتلو د سورلې تنظیم مشتا او د دې راتلو پوری د بچو تنظیم هم دی نو پدم حج فرض دی دا مسئلہ خو عام دے چې نقد پیسی دی دمر چستا دراتلو پوری دی دا بال بچم گزارا کی گی اتم تلے رات لیشی نو حج دا بیت اللہ فرض دے خوزمو دی فقہاو یو بلا مسئلہ ذکر کری خوزمو گو استاذ دا وطن دا زمیدارو دے وی کی یو زمیدار سر نقد نشتا اور ایو ای خبرہ خود دا جیداد دمبر دے کدی ته سلګی سلری کی کنانو هیڅ فرق ناراضی خدا جیدات کله دا سوي جی ډیر دې په کنالو نو جربونو له او د چا په سونو جری بزم کړه کله لګه د خواغه لګه دومره قیمتي ده کنه کده دې یو زره غونډه ټوکړه لری ک کنه دې په حج لتر شي په دې خبره پويږي کنه پويږي کله دا سیده چې ډیر زیات ده کنالو نو ډیر دي جربونو دي او په سونو جربا کله لګه د خواغه لګه دومره قیمتي ده چې هغه په ځان کې جریبونه راګر کړی دي مثال په تور دی او سړی د درې کانال زما کړه خدا د روټ په غاړه دا او په لکونو روپو ده نو دک ته لس مرلې لري کنه د په حج لتر شي نظمو دي کتابونو لري چې په دې سړی باندې حج د بیت الله فرض ده ځکه دا بعضی خلکو سره غره نقدی وینا کور کارخانه دار سره او ډیر جیداد والا سره نقدی پیسی نه جوړیږي ولې نه جوړیږي اج یو کارخانه کې سره جمع کی نو غزر په بل کې ولګای اکثر کارخانه دار کروڑونو لکونو روپۍ قرضدار وي د بعضی زمیدارو دا طریقه ده چې 2-300 کنال لازم کېدا خود سنبالی خی کسوک د خرسول نو ملی نو دیوی چې سګرانه مخ کې نشي نو داسې زمیدار سره تر مرګ پورې سرمایه نه جوړیږي آیا سړی وای وی چې حج د سمې غم نه نو چاواله وي وې دا الله ډېر لوی عزم کوي ته وای ته په ټول عالم اخلاصوم به نه دا غو تخلاصول نه شي که یو سړی نیت وکړي نو د خپل کلیب نه شي اخلاصونه جداد واغه سبیا سره خوا کې بل کړي لري نو کدا اغسطونا پست دا سوی جمال دارک مالا بسی واقعی گی نو حج دا گوری سی واقعی گی نا بلکی مونگ تا مشران یاد دی رست رز حالات بدلی گی دا دیر و مشرانو نما پا دیستر گو کتری و گنو ری دری وی پیسی را سرشتا خو پا دی خپلو پیسو دیر مطمئن نیم نو تاسو نبا ما مشران یاد دی جیب بیڑا کو خواغه به د نکاح او د پلار زمکه خرصوله وې دې کې څه شک او شوبه نشته چې په دې حلال او لار شو زموږ د کلی ډېر مشران الله دې وبخي اوس د خاور د لاندې خپل ماته بازي ویلې وی پیسې را سره خېش ته په دې نه زه دې باندې ډېر مطمئن نه چرته دې نکاح زمکه به خرصوم راي کې هماله پته نشته نو په خوا مشرانو سره به وې مې بد نیکز مکه ولا خرصولا لزما عزت مندو کو پچا باندې حج فرض دې نو تلوار پکار دا ورنلری بنځو دی خپل محله کې ما ډېرو کسانو ته وې مې ګورستا سو پنیکا او پلار افلانی فلانی باندې حج فرض و پس پدې غوږی واورې پدې غوږو ته بس چې څوک د خاور د لاندې شو آبیا ور لاندې شوه دې بلکل د دې بچو زره غوره د زره عمره پته ممشه چې ګنه پتا به حج فرض وي اتا ول د عمره جیدات جمع کړي ادا بچي وګنستا غاړه خلاصه ګنه تا غاړه بند یوړه دا غي سزا به تا ته ملاوي بچي د غاړه نخلاصه ای نظم عزت مندو دا اوس داخلي شروع کیږي پکار داده چې مسلمانان حج تلاړ شي او الله دې وګړي چې ټول لزوانای کی توفیق ورکي او همت او قیمتا سلووي بازي کارخانه دار او شرم نقدي ني زکای دیو زین راخلی په بلځه کې سکے پاغه کې بندای زمیدار هم کده چا دمر ډېر ازم کدا کده تل سلګ لری کنويشن نکی نو په دوانه حج فرض دې په دې ځان دوک کینا اما تاسو لوی د باز خلکو زمکه ډیر را ا دې چا لګه د خوغه لګه دومره قیمتي ده کده د خپل برخه نه یو چټاکی خرڅه کړه دی چې په حج نه لاړ شي اس قسمه د په معیشت کس نه کیږي اس قسمه پاغه فرق ناراضي دالک مس فرض ده او روزه فرض ده نو په مالدارانو باندې د الله د کور حجم زما عزت مند فرض ده او حج په دی اعمالو کې ډېر لوی عمل لدی مناسبه سرمایه او دعا یا تون او لستل یو ډمبنه آیات ما د سوره ال عمران لستو رب کریم فرمای وللله علی الناس حج البیت خاص د پاره د رضا د الله په دی خلکو باندې حج د بیت الله شریف فرض ده من استطوا الیه سبیلا د چا چې د الله د کور ته د تلو وسو طاقت وی او بیا فرمایي ومن کفر چا چې ناشکریو کپ بدنم روغ دے پیسی مشتا او دے فرضی حج لنزی فإن الله غنی عن العالمین الله و اید مخلوقاتو نبی پروا دے دارنگ ربی کریم فرمایي لی ابراهیم علیہ السلام دا اللہ دے دی کور تعمیر ڈھیرے پیرے شوے بس کې وچا کې درب کریم د دې کور تعمیر ډېر پیری شوه تاریخ لیکلي دا کور او الله د ملائکو په ذریعہ جوړ کړو بیا آدم علیه السلام جوړ کړي ورپسې انبیاء علیه السلام جوړ کړي یو د دې کور په جوړونکو کې حضرت ابراهیم علیه السلام دا بانی اول نه دی اول جوړون کې نه دی خو په جوړونکو کې یو جوړون کې دی ورنه د الله د کور ډېرې پیری تعمیر شوه ابراهیم علیه السلام دا کور جوړ کو ا بچي خوشي بیابان کې پریخو اسماعیل علیه السلام ناغم لوی شو نو الله ورته حکم وکړو بچی ته وی چې الله ویلی چې کور جوړ کړي د دې بنیادونه زمخ کې نو تاریخ مکه او کتاب دې لای کې لیکلو چې بعض حکومتونو د دې کور تعمیر کولو نو بنیادونه کناستل یو داسې ځای ته ورورو سیدل چې دا الله د کور بنیادونه په داسو ګټو لکه د اوخدا کو او بس قدرتی سپته نه لکه موږ تاسو غو سیمټ او نورو شو کې خښت کانی کلکو دا پس کې نختیو دا غینا خپل د الله کور نه چړلو غیر چا پیرا دوه خان د کو پشان کانی ابراهيم عليه السلام هم چې الله دا کور جوړولو نو د بنیاد پته ورته نه و نو الله د ملائکو په ذریعه ورته وخه تاسو چې تلاوت کوي الله وی و اذ بینا لابراهيم مکان البيت زما حبیبا وقت رایات کچ ما ابراهیم علیہ السلام تا دخپل کور د بنیادونو بیانو کو نو پلارو بچی دا اللہ کور جوڑولو اے بچی کانی ورکول خٹے ورکولا اے ابراهیم علیہ السلام دیوار خی جوڑولو او اللہ دیتا سو مونگ ٹھول بوزی دا حتویمم پکیو بیت اللہ شریف کم طرف لچ پرنالا دا دیتا میزاب رحمت وئی سورت وئی نو وگزا چی دین ایساب کے نو دا دا اللہ کور دے ٹول حتویم گورے ٹول حتویم دا بیت اللہ ایسا دیتا الحجرم وئی دیتا الحتویمم وئی نو دا وګا زم پکرا غیر کل کور جوړ کو او دې کې معجزات سرګن شو حجر اسود الله د جنت نرا لے غل او دا جنتی کہانی ده د حاجیان صاحبان خلی او کچالا سور رسی غلاس کل کی او کنور رسی لره نو ورتدا سی اشاره کوي دې ته استلام وای نو دا مقام ابراهیم ملح رو لے کرو دیوان ابراهیم علیہ السلام ولاړ دې چې کله دا الله کور جوړ کړي الله حکم غټه ته حکم وکاله کله خټو نرم شو او د خلیل الرحمن د خپې په کې ترګیټو پورې ورخه شو او حالات نه دا معلومی کی چې خجور نظر سره وګوري چې قدم زمونږ د دې قدمونو نه داسې به انتها لوی نه دی لکه دا عام انسان چې لوی قدم دی نو دور قدمونه پاغي کې جوړ دی دا مقام ابراهیم د جنت نه راغله ځکه د حرمین شریفینو کې بعضی داسې سيزونه دي چې هغه جنتی دي او جنتی شي جنت لب واپس کیږي لکه حجر اسود جنت نه راغله مقام ابراهیم د جنت نه راغله دا اللہ دا حبیب دا قبر مبارک نراوالی دا ایدہ منبر پوری او ٹکڑا دا دا دا جنت دا ٹکڑونا دا ما بین بیتی وفی روایت ما بین قبری و منبری روزت من ریاض الجنہ و ایدہ ما دا قبر مبارک او دا کور نراوالی تر منبر پوری دا جنت دا باغی چون یو باغی چدا نو کور دا اللہ تیار شو ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دا الله کور جوړ کو نو رب کریم ته وی الله تا حکم کړو کور می تیار کو خو یو کار کړي اېدا الله کور اېدا الله د حکم مطابق جوړ کړي خو چې جوړ کو نو به د قبلې دو د پاره جڑا کړي ځنه وخت غره جمعهتون جوړول والے ډېر خو بیا ور پسې دا جڑا نه کوي چې الله قبول یې کړي تاکه جمعات جوړ کو او دا جوړې دل قبول شل نو سبا ملاو شي که قبول نشو یو سړی مدرسہ او جمعات جوړ کو لارې جوړه کا نو بیا به د قبلې دو د پاره جوړې شه الٰه العالمین وای د ابراهیم علیه السلام او دا غضب چی حال ذکر کئ و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم پلارو زوی لگیا دی و ربا موندا کور جوړ کو دا قبول کی بعض علماء و تفسیر و حیرانتیا ذکر کرے وی واد اللہ خلیل اللہ حکم کرے جد ما کور جوڑ کا دا اللہ حکم دی پورا کرے بیام جاڑے چا اللہ قبولے کے دا موزوز دا اللہ حکم تا سو پورا کرے جلر لر لر آگلیے خوچے رے وستے دی کور تا نموز پسے بجاڑے چا اللہ خورا خود وستم دا خستا حکم خوسق دا قبولیت مقام تا ورسے ہے نو رب کریم توی زمار با کور می جوڑ کو ویلانو کدی خلق لجد دی کور حج لرازی ابراہیم علیہ السلام می زمار با ٹولی دنیا والا با زمار واس سنگا او ری خبرم دا سینا و دا بنی آدم آواز خو تر سحد پوری جی و ای رب کریم ورتوی چه زما خلیل پتا اعلان کول دی او رسول پا ما دی دا تاریخ لکلی و ابراہیم علیہ السلام جبلی ابی قبیس تو خطو دی مکی مکرمی حرم سرخوا کی غر دے او شاہی محل دے پی دا ملک فہد محل لے پی دی غر توی جبل ابی قبیس سمون دی تاریخ لکلی وی دا غرون چه اللہ پا دی زمکہ کی خل دا ٹولو نمخ کی غر دی جب زمکہ ایخ ہے دی غر تا ابراہیم علیہ السلام و خطو بعض علماء دام لکلی پا مقام ابراہیم ادرے دو کم چتا سوا ورے در وی اے خلکو دا اللہ کور میں جوڑ کڑے او د دې حج دربان فرش کړي تاسو راځي نو د چا په نصیب کې چې تر قیامت پورې حجونه دي لا بيدانو او لبیک وازو کو پکې په ربان دا په دولت نه دا د دې چا په قوت نه دا سمر اوازونه چې پازل کې چا کړي هغه عمر به الله دې کور ته د تلو بند بسول جوړایي وی اول من اجاب اهل اليمن زمون مفسر اول جواب یمن والو ورکو الہ العالمین ابراہیم علیہ السلام تسور حج آت فرمائی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجْ اعلانو کدی خلقو کدہ حج يَأْتُوكَ رِجَالًا رازی بدئی تا تا پیدل وعلا کل دوامرن او پا هر یو اخمان دبانی چی پڑی رو سفرون باغا کم زور شوی یا تینا من کل فج عمیق او رازی بدئی هر لر لر لارنا او حج په اعمالو کې زما عزت مند یو ډېر لوی عمل دی الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي اما تاسو ته وي بس الله نسړې غواړي او مسله د تقدیر دا بعض غریبانان خلکې الله چاته د مزدوري او سبب جوړ کړي دا غ نصیب کې حج لیکلي نه د مزدوري په شکل کې سوره سوره حج نه وکي چاته سبحانه کی چاته سبحانه کی کولو والا سره ذات الله رب العزت ته کلا اسباب وی خو چې الله ونغواړي نو په اسباب وی سم نکی ډېر خلق سره به انتها اسباب دي خو چې د مالک او د خالق حکم نه دي شوه نو توفیق نه نصیب کی ما حدیث تاسو روان دی وی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته دی فرمایي وای ماوري دلی دي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا چي فرمایل چا چې حج کو فلم يرفس رفس تا وای علماء کرام زموږ د رفس دا معنا کړي لکه سره حج لروان دی او د سره بیبیم دا نو رفس جما او هم بسترای او صحبت د بیبی تم وای او د دې دې خبر لم وای نو یو سره حج لزی خود سره بیبی د خود عشق اسما نه هم بستریو کا او نه داغه خبره پخلو کی ولم يفسق او نه نافرمانی وکا کړه نافرمانی عام دی او صد حج پور خاص دی لکه غیبت ارو حرام دی نجی حرام دی اتر رو بیا خمر حرام دی چغلی بدنظری خو بازی گناہون دا سی دی چی آغازی سنت دی خو پا احرام کی گنا شوا لکه نکونا کٹ کے نو سنت طریقہ دا خو که احرام کی چا نکونا کٹ کل نو دیتا فسق وی او جرم دربان رازی خوشبوی لگول سنت طریقہ دا خو حالت احرام کی خوشبوی لگول نافرمانی دا گناہگارم پیشوی او پتا با جرمم رازی دارنگی گیر سر سڑے منگزائی نو دا منگزولی شی خو حالت حج کی با گیرا و سر منگزائی نا پر ایده چی دا سی ببر ہوئی دوڑی پی پرتی چی دا مالک رحم کرم راشی کلا بچے پخارو کی پروتی نو موری دیس نیس را جختایی کله بچې سوي خارو کې پروت ته ګنده ده نو مورې سي سره جوړي حديث پاک کې مراغلي وي حاجی سره ساره ببر دې ګيره ببر الله ادوړي په پرتی دوړي په پرتی او د تلبی اوازونه را پورته کړی دي نو چا چې حج وکاو او د پکې د بیبی سره هم بستریمو نکاو نه داغه خبره وکي او نه دوران حج کې نافرمانی وکا دوران د حج کې سو نکا نافرمانی وکا نو وی دې بدا سره واپس شي د حج نه د ګناون نه پاک لکه پکما رشد مور نه پیدا شوه خو زمونږ د مرګري وي و ایدل تشراغلی اینو ده گیری مسئله ده بیان نکا و بای نو ده مسئله بز امنن پکی راش ورد آده مسلمانان نی دی دی حاجی لگوری چو واپس راشی نو که سڑه بدل شوی و یر سڑه غش نخل لگی دلی حاجی سنگ لارو آغا شان را گئی نو زغار اخلاس شوخ و غش نخل تا ندی رسی دلی ده حاجی مقبول نخس ده حجی مبرور چه وردوی وی حاجی با بدل رازی دیزا نده ده شریعت نه خلاف صورت که لارو و چراغ نه صورت سمده دیده نه چه تو اخلاق بگڑاو و چراغ نه اخلاق سمشوی دی پورا مکمل توبه استده اواسم دی پلو گر اللہ دی مونگو تاسو طول بوزی حدود حرم کی گناه دیر خطرناک دا دمکیم حرم دی و دمدینی مرموریم حرم دی د مدینه منوره حرم ده او د مکه مکرمه محرم ده وای عام زایونو کی چې څوک د ګنا اراده وکینو الله نیسی نا تر څو چې ګنا کړی لی او په حرم کې د ګنا په اراده پکړ ده پیګې په خبره باندې کنا ادا سو د شپی جزیم نه د قران شریف نسته الله سوره حج کې وای وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ چاچِ رَادَوْ كَبَ حُدُودِ حَرَمَ وَحَرَمْ كِي دُ گُنَا پَ ظُلُمْ سَرَا اللَّهُ اِزَبُ وَرْتَ سَخْتَ سَزَا وَرْكَمْ اے کڑی لانه دا خود گناه رادهو کا نو حدود حرم کی گوره د ګنا په اراده پکړ دے سمو خیال له سمره بدنصیبی دا چې یو سړی په حرم کې گیر خړای یو سړی په مدینه منوره کې سکے گیر خړای یعنی ته دی وطن تلاړ دی د پاره چې د محبوب محبت را په مخ کړي محبوب محبت را په پکار دا دی چې ټول تبدیلی حج سره راشي چا چه دا سه حجو کو چه غی که اس کس مادا کولو کی گناه نوا جنگ نو پر زول نوی او دیر پخکولی طریقه سر حج دا کو نو رجع کا یوم والدت ہو امو متفقن علیه بخاری مسلم شریف حدیث تے ویده دا حج نوا پس شو خدا سی دی گناه نپاک دے چه لکا مور نو بچے پیدا شی دا حجی دیر پاک را غلی نو الله دې د ټول حاجیا مسلمانانو ته د حج توفیق ورکړي او بیا دې ورله دا توفیق چې پاک راشي چې بیا کړه نشي په ګناهونو باندې یو ځل صحاجان راتلل یو خيار سړی سره مو استقبال تور ته راړو راکس ورپسې موټر پوتره حاجیان لوی ویلار کې بدر باندې دې کې وړي رخي پکوړي کې یا بدر باندې خروب نو موږ ځل وروسته تو خوای باندې سو نو خروب نو چا ورته خپل مجی سے ویجی سے تا ہوا دا کڑی وجی پانجیان و شایبان و بلا رکی س خوراکا کون پویتا خونکا اسا ایڈی رو خیارو آور تیر ما سو چکو وی ما خطا سو لیویلیو پا وادا ٹینگم اپی سیم را سرشتہ دا نگری جنوی خوی ما چی سوچو کچھ دیر پاک زین را غی دی ویلی مارا پی سی ٹولی حرامی دی وی مایلا کور تا دندشوی دی سرو نخیٹا تکوڑے کسوک دی دعا غواری آخو بے قبول شی نا جانو لیوی گورا مام دربانی و نخورو لو گورا سوچ کوئی دیر پاک را غی لی دی گندہ سڑی دی روٹای نظام ساتھ ہے سورا دا عبرت خبره وکا وی ما دربانی خرولی خوی مایلا خو کور تا ترین اللہ کور نا پاک را لیل سمر جڑی سمر تکلیفونه تیر کل په حرمینو شریفینو کې لا کور ته رسیدلې دي سلا د پټرولو په گاډي کې کوم خارو تیل واچول نور بیا چلیږي کله چې په دغه خو پويږي کنه یک تاسو داسې وکړ چې د پټرولو په ځای مو پکې اوبو اچولې یا د پټرولو په ځای مو پکې سو اچول خارو تیل نو گاډي چلیږي قسم دې زادمون گاډي چې نه چلیږي دغه شان بساله ده الله چې د چلیدو د پاره کوم اسباب د برن را لېګلي هغه اسباب زمو خیټه کښتا نمو پرګونو کې غوی نشتا الله زمو د ټولو معاملات زاد شریعت سکی د شریعت مطابق دي کی د ابو هرره رضی الله عنه نبل حدیث ته دی فرمایي وې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس شو چې کم یو په اعمالو کې حبیب غوړه ده نو یو فرمایل ایمان بالله ورسوله په الله او د الله پر رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل دا پټولو کې ورا عمل له وقیدته زموږ د اسلام او له شل بیا ور پسې شې وی دا الله پلار کې د کفار او محاربین سره جهاد کول او له شل چې الله حبیب بیا کم عمل لے قال حج مبرور وی حج مبرور اتفقن علیه مبرور وی مقبول حج تا وی دا مبرور حج سالا منا علامہ نووی رحمه اللہ وی هو الذی لا یرتکب صاحبه فیه معصیتاً وی مقبول حج دیل وی جدا کون کے دوران حج کی سو گناہو نکی نی غیبتو کو نی چغلیو کا نی نظر غلط استعمال کو نی چاپسی کنزلیو کی حج پورا پورا کو اب آج علماء لکلی حج مبرور دیتا وی حج مبرور دیتا وی چیو سڑے بدل راغ زندگی شکل بدل لے تب انوی جدا غی انسان دے نو حج مبرور دیتا وی چه غی سر سوشی زمائی ذتمندو عمل دا غی سر پا عمالو کی تبدیلی راشی اللہ دی طول مسلمانانو تا دا حج دا فریزی دا کولو توفیق ورکی ورد اللہ بندگانو دا کم مسلمانان نا وقت را غیلی ایز برستو موام چابانے حج فرزی نو تلوار کوای که غاڑ مبند یوڑا نبی سو خلاصینا او دا مسئلہ یو خام خایا دل رئی زمونگ دا وطن دا زمیدار وطن دے دا باز خلقو سونا و شلونا کلانونا زمکی دی تا سرک نقدی نیمی کنا تش یو کنال لرکنو حج لپیت ریجی زمون خلق دای چی خدا عرصنا سیواش وی سو کوئی دامی کور لیخی سو کوئی دامی دا بچو وادل لیخی مسئلہ دا شریعت دادا تا سولا کروپی خیج بدی و بچو لکور جوڑو خطا پی کور جوڑ نکو یاد پی جوڑ کو خوچی تا مالدار شد حج دربان فرض شو بازی سڑی خی جدا پینزش پک لاکر روپی دی پا دیو وچول وادکو پا دا فرضیت را او دا یو مسئلہ دا سوچ مدے وی حج چی او زل فرض شنو کسڑے غریب شنوم فریضہ دل دیکی گی نا بدا پا دا فرض شوے او سرسنگ چی بازی خلق بیا جاڑی او زلی او کس راغوی خو اسمی او خو حجمی نکو روز میں لوڑی درکم نشتا میں بس اللہ لجاڑا تو بیو باس استغفار وا چی او زل فرض شو کنا نکت غریبم شوی بیا دا فریضا دتا نساقی تیگی نا دیو جنہ دا چاڑی دا سم دی دا بازی خلقو لد پلارانو دمر جیدادونا ملاو دی چی دا دی جیداد دا وجنے پا پلارو پا نکاو پا اور نکا حج فرضو نو داغه چې د ندرس او کانال زمکه پاتې ده نن پکې داغه یو کانال برخم نشته کښتا خلک وایي بلار ما امکار کوي نیکه به امکار کوي ور نیکو غوړو چا چوپیږي نیمنا نه ورته نوم ورسي نو ګوره تپوس کولو والا سبا سوک نشتا خپل غاړه په خپل زما عزت مند شو کوي هغه د پاره بل دي د پاره سره ګوره یو شی د پاره فکر منشي چې دا یو فریضه کور دینو ته فکر منشي نو کور جوړ شو کنه سالس بچیو اته فکر من شو د لس واړو ودونه شو له کورونم جوړ شو دا سي د دې فریضې د پارم څه شه ده زما عزت مندو فکر من کې دل پکار دی او زموږ علما لیکلي وای حج سره دین مکملي د الله حبيب باندې د حج د تکمیل حکم د دین د تکمیل حکم په حج کې راغی دین سلسله شروع وا د الله حبيب میدان عرفات کې ولاړو میدان عرفات کې ولاړو د جمعې مبارک او رضوا د جمعې مشوه او الله حکم راولي ګلو اليوم اكملت لكم دينكم الله وینن می دین مکمل کو هغه سلسله چې د آدم علی السلام د دور نه د وحید نزول شروع شوه وا هغه نن پای تکمیل تور رسیدا د دین مکمل شه زمو استاد محترم هغه بوي وی څوک چې حج کې دی به الله د مرتد کې دوه محفوظ ساتي مرتد کیږي بنا نن ګورې په لو ګورې تاسو نن دا سه حال له الله حبیب فرمایلی وی د فتنو په دور کې ساری بسړې مسلمان وی نو ماخام به کافر وی ماخام به مسلمان وی نو ساری به کافر وی دا اوس د فتنو دور دی خل خپل حیا خپل غیرت خپل ایمان په پیسو په لالچ په دې باندې خرصول له تیار دي نو د فتنو په دور کې ساری به مسلمان وی ماخام به سم دي نو چا چې صحیح حجو کو زما عزت مندو نو دیو الله رب العزت د ارتداد نساتی بل انسان کې وسعت نظری راشي تاسو ګورئ زموږ په دې ملک په لګو لګو مسلو جامره فروي مسائل و یو مذهب والے یو جنگ کوي ال تسلور مذهبونو والے جنگ نه کوي دې په خبره وای بل ارس سړیو ګوري چې دام سنت دي دام دین دی نو ماشاءالله حرمین شریفینو کی په پوره پوره دین باندې سي اوسم ګره دا مراکز د اسلام دي ته الله حبیب فرمایلی ان الدین لا یارج الی الحجاز کما تارج الحیه الی جوهرها بعض روایتو کې راغلی ان الدین لا یارج د مدینه او د مکی نوم راغلی دا دین به ایدا سے اخر کې حجاز مقدس او مکی او مدینه تا راجم شي لکه مار د سوراخ نوزی چکر لګی اخر کې بیا کوم ځای راځي دین د مدینه منورې نه شروع شو پټول دنیا کې چکر لګولو کوم ځای کې چې خلکو کې د دین قدر وی دا دین تل دیرا واچي د عالمانو قدر ده د مدرسو قدر ده د طلباو قدر ده دین ته خلک د قدر په نظر ګوري نو دا دین وای دی خلکو کې شکر ده ال تبس د دینی ساری او که دا خلق ناشکریو که نو دین ده دیزه نکڑاو که بلزه ده لادشی تاسو گره آقا علاکیو گره اخپل ده منگ دیر شاندار مازی تیره شوی دا بخارا و سمرقند و نیشاپور ده دین مرکزو نو ده امام بخاری غنت شخص په بخارا که پیدا ده امام ترمیزی دا عجمیو بلکه دا سور محدیسین چی دی علاوه دیو سونا دا ټول عجمو یو داسې دورو چې بخارا په مدرسو او په مساجدو آباد و نن پکې دی یو کس د مزه نشتا دا ګوره موای کنا شکرې مو کنه په جمعه تي نه په مدرسې اتر سو پر بلا کریمه یاد ساتي استاد بچون ورسونه ورسونه په کلمه به راشي دغه په خبره په دا د مسلمانانو په علاقو دا حال رالن دا د ترکو ډېر عجیب مسلمانانو د ترکو باندې چې کله ناکار حکومتونه رالل بانک شو کال په لو سپیکر باندې په ګیر باندې قانونن پابندي وا علما به ټول وجل چې داولي دین خای نو باز خلکو تا خانه کې نشته وي اپ پټ پټ به خلک راتلل نو هغه ته شکلیمه سمبال وا چې رنګ مسلمانان موږ سي مسلمانان نظمای عزتمندو کو ناشکری مو کا نو دا دین بد دې زنه لاړ شي الله دې موږ او تاسو ټول شو کی دا ناشکرونه دې وساتي امیر خو پی کوي کنه پښتنو کې او غټه ناشکری دا پښتنو کې سره چې دای خپل مدارس باندې پیسې نه لګي پښتانه خپل عالمانو ته تنخواه او دکې گئی ما بھائی اے بھائی او دکې گئی ما ما چې څنګه ناس سره منې کړی یې ناغشان هيئت بدل کړي بھائی تاسو لپاره پښتنو کې داسې مسجد چې ته په دې ټوله صوبه کې معلوم نه چې دا اغاز خلک امام ته دمره تنخواه ورکړي چې دا غو د بچو کاری پکېږي دا سلوام ناشکری نو رسول وایي په پښتنو کې داسې مسجد درته معلوم نه اے بھائی کله خبره باندې نه پويږي اے بھائی اکثر دا بازي خبره چې طبیعت مخالف وي نه سره نه اوري بېګې ته خبره وایي زموږ بچا سیب دې مونږ رشتہ دار هم دې نامه سره سوات له بیان لاله نل تماسه مسله کول نه غوي او بډا ناس وي مسله په خونه لګي دا وي چې دا لاسه مسله وي بیا چې دې بل مسله شروع کوي یو لوی چوس په مسله راغې دا چې سره برخه او ما وي خويند له برخه ورکې په کې ته خبره وایي نو تاسو له ما چې کومه مسله په طبيعت نه غبي مونږ وي چې دا لاسه وایي په دې ټول پښتنو کې په خپل محله کې نظر وکړي تاسو خپل امام ته دومره تنخوا ورکوي چې سبا د الله وړاندې بویل شي چې او الله موږ دې امام ته دومره تنخوا ورکول چې داو د بچو کار پکې دو تاسو لوا نن پټول صبح کې داسې نشتا پټول صبح کې څه شي نشتا داسې نشتا دا پنجاب خلک مشهور دی وایي د مزنه کوي روزه نه نیسي وګره مليان خوشحال ساتي تاسو موزم کوي جامم کوي خو امام ورسره کنه ځای کم یو سم شو تاسو لوا پختون جامم کوي خو کنزل لم راځي چې امام لم یو سو کنزلې مکه موزم ورپسې وکم ناچ کمونو کو اخشو کدا کم کو دا یو خوشو پنجاب وال روزم نه نسی موزم نه کوي علما نه ازارای ګره تاسو پنجاب مدرسو له کلاړای کله وګورئ کنه پنجاب مدرسو کې دا سی تقریبا یو لغون تیزه جدا جوړ کړی هغه دې لپاره چې دا خلک دا ژوندۍ بيزي ګړې غواګان راولي وې دا د طالبانو لاله لیکي په دې خبره باندې پنجاب هر مدرسه کې ودا ځای وي دا سی طلاب مو سره پاتې وي به شي کله به غوخه نه وي مونږ به ډېر خوشاله چې نور خو مدرسه کې دال پخ کړی دومره ګړې بيزي خلک راولي اپوختانه د دې چې شه مردار شنو مدرسې راغلي ته چې چاړه ماړه پر اخګدي ویلا چې او خوزولو اگر چا یو مردار شه راوړ طالبان به موږ وته کر کراځي نو ما ولی د دمخ کې مغرزه وای کافر کی شیمز خار راوړ اوس مسلمانای نه بلا شوینځي مې چې دې لړشي نو به چې ته مغرزه وای په کې دا زموږ د پښتنو فرق ده بل ما یو مثلا علي دی مثلا سره را یاد شو اے دا بازی خلق دا سیدی یو خدا مخامخ خوڑ نده دا تاز جیبیو سرا دا بچی بئیگی دا دا دی مالکانو دی مدرسی لوقف کرده کی دیشی یو وقت دا سراشی جر مدرسی پکار راشی گورا دا الار امان عام خلق زی رازی پا خواه دا مشران نو اللہ دی بخنو لو کی زمونگ دی یاداش مطابق چرے چاب سشے مردار شو نو بلچائی بے ران آوا بے خخ کو وسی چې شی مردار شي نو لار کې وغورځي بازي ګور ناس په پکی بازي چرګانو والے چې چرګان مردار شي نو دلته وغورځي اوسم ګور دوافتي وشو او خلک د بوین د وجل نه زی هر سړی چې پوزه پټه کې وي خدای دې تبا کا نو دا خدای دې تبا کا راجب کیږي راجب کیږي دا جمع پراته دي بر دربار کې دا الله بندګانو یو شی مسخاشو مردار شو مرشو ناغه لکنجو کې دي نه ګور بیماری دا ګور قانونانم نقصان دی دا قانونانم نقصان دی او شی پلار کی غرزول تاسو غری تروسه پر یو میاشو شو اسه چرګان دی دن کی غرزول دی چاچې سره شی مرشي کم اس کم د اسلام په کور کې پیدای د مسل دور خو تاسو کو چې اسلامي طریقه سره دا سه شی بلارو کې نغرزه چې غین لار له zarar وی ور یو حدیث یاد کئ ادي شعب الایمان باندې مونږ تقریبا یو دو میاشتې بیان کړي دا اللہ حبیب وی دی ایمان صد پاسا اتیا صد پاسا اویا سانگی دی افضل حالا الہ الا اللہ پٹولو کے غورا سانگ سدا اے بھائی او دخو نئے کنا لا الہ او پټولو کې ادنا داد د تکلیف شه د لارې نه لره کول څه شي یره زموږ استاد خو اغه ادنا باندې سر عمل نشته زمیدارو د لپته ده دای چې کمی غنی منی لارې لره غورځي لخته کې صفاکو نو غلارې لره غورځي دا څه کوي کنه کوي نو ګور دا د ایمان نه خبره کانی ماډ ازمکه نه ټولای نو لارې لره غورځي نو څومره خلکو له چې تکلیف ده دا درته خیره کوي اله حدیث بیا وایي چې یاد شي درلا و ایمان صد پاسا او یا سانگی دی پټولو کې غورا سانګه سره لا اله الا الله او ادنا صد اماته الاذى عن الطريق ذلار نه د zarar شي لري کول از غیده ګټه دا شیشه دا دارنګ بازی فروټو لکه د کیلو پوستکی باندې سره درس لري بازی خلک ورته دا مسله دا لار دل وند کوي کو شکر او غردی د اسلامي قانوني نه دي مات ګډ بتځه په واره غره مسله فقها او داسې ذکر کړي دی کوئی په ما جوړه نه لګي نو درځي چې زنانه په کرو غرزي کی دومره خټې د دکان سره جوړې کړي نو لار شي د خټې کا او شکر او غرزي د نو کوي اسلامي قانوني ته په کې باقاعده گرفتاريږي د zarar شه د لار نه لری کول مګه کمړه شوا منګ کمړ شو نو دا بلار کې نه غرزي پخوا بگور دخل کو ډیرانو لونه چکور به آبه تو گنوس زه جاروی کی بس لارې له غرسه او زور اور پختون ډیران خو پلا رکی کم سے کی وی زکه غنه تپوس کول والے او علیکم الله دې او کته وخت چې تپوس نشی کوله نو ډیرانو راړی پلا رکی شه ډیران دا د اسلامي عاداتنا زما عزت مندو منافی خجو ندی دکاندار نه دکان دی جارو کو دا شرطاړه خو غدا بلا رکی نه غرسه بازی فروٹو آلے دینو خلق ورسر خوری پوستکی مستکی لا رکی غرزائی نو داشی زمائی ذات مندو شرن درست نلے الہ العالمین دے پی منگو تاسو لدہ عمل کو توفیق را کی چی ما دا ایمان پسانگو کی او سانگا سدہ دا لارینا دا تکلیف شیر گٹا غنا پا کمشی لار گندکی دا گوری دا میرے زکاوی جدا سی خلق کی چول رز منزونم کئی خو کده پټه صفا کوي نو اغان بکم بل را غورځي دا دمر ارز چې ته چلے نو خو یو پند غندې دام په غاړه کې واچو چې تھاڑخلې ور غورځوا د الله د حبيب د سنت مخالفت برانشي چې هغه د لارې زما عزت مندو غند کول دا د ایمان یو نه خلا صفائی زما عزت مندو الله د ټول امت مسلمه د حج مبرور دادا کول توفیق ورکي ګور دې حج کې ان شاء الله بیا موږ دا شي کو کنه چې نور زایونو کې مولما والله دې نور لم توفیق ورکی د حج تربیتی پروګرامونه نو د رمضان پسی بیا تقریبا یومیاش زمون کور ته زنانه راځي او دلته نارینه راځي الله دې د حج توفیق هم درکې خو حج زده کوي اکثر زموږدارونه عمره او حجونه کوي خو ځان نه پوي اگر زموږ یو نوجوان مال ټیلی فون وکړو احرام ویو تړو نو لسواړه نو کو نه د احرام نه پس کټ کړ اوس کاغه چا سره ناس وی غریب وګوره داغه په عمره باندې بیا 50 ریال لګیدل یا 100 ریال لګیدل وګوره غریب مزدوري لاله هجي نو کو نه کټ کړ نو روغ غټ فراغه 500 سلورو 100 ریالو کې راغې دیو جن دا کم بچی چی موي نو دې نه وګوره موږ د عمره بیان کړی چې د عمره کې فرض دی عمره به کې څنګه لدا ولدی دې نه لګي بازي بچي وای لسمره مې او کې یو نه کړی پیګه په خبره باندې هغه سې نه کړی یو عمره مې نه کړی پیګه مال کور کې چې زنانا کور ولا لري سره عمره له لاړه وي شراب له جوړه به بدل کما ولیدا وي عمره مې وکا هما لري ته څنګه دور زر زر عمره کې ناجي بلاړه الله د کور نه وي او پیرو ګرځي ته نورا بلا ا جوړه به بدل ک شو عمره مې وکا بیا په عمره پوي ک چې نه عمره خدي له وي نو ډیر خلک غریبانان زی خو ایتدا پتنی چې عمره سره او حج څه شی دی دیو جن دا تبدیلی دیو جن ناراضی اے وای مس سره تبدیلی راضی نه چې مس خو مس شي کنه حج سره تبدیلی راضی چې خو حج حج شي نو الله دې ټولو تا غریبانان دي کمالدار دي الله دې توفیق هم درکې خود خپل عالمانو سره حج زکوي بلکې کم از کم دا کوشش کوي زموږ د بازي عالمان لوی لوی عالمان خدا حج مسله دا سره چې خپل نه کړي کنه ادي سره واسطه نه راغلي دې سره واسطه نه راغلي نو آ غریب د حج په مسایل نه پويږي یو ځل یو عالم راغلی او کراچۍ نه او د افغانستان ډېر نیک سره موږ سره پاتې مو درسونو کې بیا ته غټ عالم جوړ شو او بخاری شریف به پڑھاول ولتا نو ما سره چې ملاو شو دومره غلطۍ د غریب نشو یوې سبا روانم نو حج دا سیوی چې د هغه چا نزدک کړي چې هغه حج کړي د حج د مسایلو سره دایسي واسطه وي رب کریم دې ماته او تاسو ټول ته دې توفیق را نصیب کړي دا یو حدیث وام دی عباس بس کو وای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و یوم رد بلی عمرینا دی منز گناہونو دا پارا کفارا دا کم صغائر شیدی زمون علماء کبائرو دا پارا علماء وی توبہ باوباس یوم رد لکتا یو کال کڑی و اس کال پس بلکنو دی منز کی جسم روارا گناہونو دی اور ذرا اللہ معاف کی او یو وی دا حج مبرور دا پارا جزا نشتا مگر جنت تے دیو جنہ زما عزت مندو حدیث پاک کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی وی تاسو حج عمرے پی در پی ہو گئی وی دا دو فائدی کی گی یو گناہونا ختمائی یو دا فقر او غریبی ورسل اللہ ختمائی نطول مسلمانان چی چاہتا اللہ واسور گئی ہما در لوی گوری دا بازی خلقو تاسو دا سپتی رستو رازائی څوک په ګدا سړي ماشاءالله دې په لګور شي د او ثواب ګټلې وای لا سوچت کوي چې را څوک د ازوان لمخ راغلی لا سوچت کوي د الله د رضا لپاره ګوره دې ټول لوخ ګټلې تاسو چرچړه په دغه ګټه کې هه بھائی سپر لوی نقصان به خو یو وخ په دولا کړي هه بھائی تاسو له هم کچري دنیا کې دولا کا ملاوي دی او د نور وړې ونن به تاسو کور کې خزینه پرې وای په کې کپريخه به وای تاسو له عام کډې را کمزورې خزم وکړه نو طالبې تاسو د خصوص شي ویږي هغه نیمه ګنټه مخکې لاړو 2,00,000 روپۍ راړې ته دغه شان لاړ د اخیرت ثوابونه مونږ ته دومره شال ور یو اوخ ثواب ملاوي نو دا کم خلک رسو یو خدای مسله ټوله وورېدا دا کم چې رسو راغلي ګوره باز خلکو ته د دین د زدکړې بغیر د جمعې نه بل رز نه هغه علما سره درسونه لنه کیږي نو د جمعې پر ځم مونږ غواره کو وخت راتلې بیا هم کار کې غواره بازه وا مونږ ته وځړي وای قسم دې مونږ د جمعې تکرار واورو نو تر بلې جمعې پورې زمونږ روح سوي ایمان متازای باز سره د جمعې پر ځم راوري درس کې مونږ کیږي نو ایمان رس تر رز ختمي بیا راغی نه دغه جوړ شي چې بګړاو شو یا علما ول بدر دی وایو نو د جمعې پر ځم څوک وختي وختي راځي لا سوچت کوي وای واده وکړي د زوال نمخ کې به ان شاء الله راځي خو هم ما دیرونو ته دا مسله وکړه چې دا کم ناس یې چې چا باندې حج فرض ده نو دې تلوارو کی یو حدیث کې راغلی دا الله حبیب فرمایي پچا حج فرض یې نه کی وای پروا نه لرم چې يهودي مړ شو که نصراني مړ شو په دې په بروانه پروا نه لرم چې يهودي مړ شو که نصراني بعض خلکو سره نقدي خدای دې د پاره یې چې بده بدا کو ما غوکم چې نقد رالی اته په الله کور سره سیدې شي بس حج در باندې فرض شو بعض خلکو سره نقدي نه خو جیداد دومره ډېر ده کده ته یو صفق لري کو نه دې په حج لت لېشي د بعض خلکو په سوونو جرب از مکره ا د بعض لګه د خو قیمتي ده نو کدي او دودري مرلې لري کنا برباد دنا نام ووره یی دی پلوغره یو خدر لرور برخه د درکای یو دی ور سره دومره برخه دی چې تا باندې حجم فرض ده نو سبا خو په دین اخلاصي گواہی لته کورونو کې که خفقی کې نه خبر مده بعضی خویند درونو سره دومره برخه راسي چې اپ لس پیری حج لته لشي نو پکار دی چې هغه برخه دی والی حج لبم لاړ شي نو چا دور از مکه ده چې دې پتلې رات لشي نو پدم حج فرض ده زما عزت مندوی لپک مکه وای او داخلي شروع دی وسنه بزان پوی کای پار سواله الله دې ټول له توفیق ورکی او دا فریضه کې ازل دربانه را اعلی نو بیا ګوره زما عزت مندو دا غاړه خلاصي کینا الله رب العزت دې ټول ته سو کی توفیق دې ورته ورکی او رب کریم دې سمر حاجیان روان دین الله دې مدد او نصرت کی دعا غواړي الله زموږ خاتمه په ایمان کې یا الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کې پروردګار عالم مونږ ته زمون استادان او والدین ته مړو ژوند ټول ته واړه او لوی ګناهونه معاف کې رب کریم په تمامه دنیا کې چې امت د کوم مصايب او پریشانو سره مخ لده دا ټول مصائب او پریشانۍ تی لري کې یا رب کریم د چا په منس کې دشمنی ترپ غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدلي کې یا الٰہی العالمین د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ورکې او د چا اولاد وی د والدینو دسترګو یې خواله جوړ کې الله زمونږ او د دې حاضرین او غایبین او مسلمانانو کم دینی دنیوي حاجتونه دي د غیب او د خزانو نه پوره کړي الله زمونږ او د دوی چې کومه پریشانی دي دا ټول ختم کړي دعا وغواړي چې د چا بیماران په هسپتالونو کورونو کې دي الله ته ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الله د چا په کورونو کې نارینه او زنانه اولاد دې تورت د غیب و ند حیا د رشتي بندوبسو کې الٰہی العالمین پازي مرګورو دعا د پاره ویلي الله د چا سحاجتونه ایتي ورته پوره کې او د چا سه پریشانه ای وی اټوري ورته الٰہی العالمین ختمه کې زموږ د مدرسې کې برکار شورو دی اوس زموږ دوره را روانه ده بازي کارونه موږ ته د دورې نه مخ کې کول دي هغه بارکم دعا غواړي چې الله ورته د غیب و اسباب جوړ کړي یا الله د دورې بارکه د دورې قران بارکه داغه نمخ کی کم کارونه ضرورت ته الله ته داغه د کول او توفیق راکه او دغه به د خزانو نو ورته الله اسباب جوړ کی الله زموږ د ټولو مدارس او مساجد حفاظت وکي د دې خپل ملک او د ټولو اسلامي ملکونو د پاره دعا وغواړي چې الله د شر او فساد نه د کفار او د مکر او فریب نه په امن او امان سره وساتي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار